السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tunaendeleza kumbusho na saha na hasa sambamba na kipindi hiki ambacho ni kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha rehma yake kwetu, msamaha kwetu na mengine yaliyo mazuri yatakayotufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo watu wamekuwa wanauliza, maswali yake yamekuwa ni mengi, ni kwamba watu wanaishi bila ndoa, mtu anaishi na kimada hawajafunga ndoa, inakuwaje inapokuwa funga yake inapikwa na yule ambaye ni kimada wake? Inakuwaje funga yake itasihi hii wakati iftari inapikwa na yule, na mambo kama haya? Ndugu zangu katika imani, kwanza tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, halafu tuzihurumie nafsi zetu, tuzihurumie nafsi zetu. Zinaa ni dhambi ambayo ni kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala inamuudhi sana. Allah haipendi, na dalili nyingi zimekuja, Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hukumu mbalimbali kuhusu matendo ya zina. Lakini kimaumbile Allah ametuwekea kupenda. Binti au mwanamke au msichana akimwangalia mvulana aliyekata sawa anamtamani, mvulana nayo mwanaume akimwangalia mwanamke anamtamani. Allah akaweka vidhibiti ili watu wasiendee yale ambayo yanachochewa na nafsi zao, ambayo Allah ameyatia ndani ya nafsi zao kwa ajili kwamba wayatumie katika njia za kheri, lakini uwe ni mtihani kwa wao kudhibiti nafsi zao, kwa sababu wao wamehitajika waoane. Sasa katika namna ya kufikia lengo la kuoana, kwanza ni kutazama, halafu ukapende na yule akutazame akuridhie, ndio linafuatia jambo lingine hadi tunaoana. Hili ni jambo ambalo Allah amelitia ndani ya nafsi zetu, lakini analitaka tulitumie kisheria ili kufikia jambo ambalo la kisheria. Lakini Allah kama alivyosema ndani ya Qur'ani, bi'sa lidh-dhalimina badala, madhalimu ni wabaya kwa kubadilisha mambo, yani ulikusudiwa hivi ukafanya vingine. Sasa usivutwe tu na ukakimbilia, ukivutwa angalia napelekwa wapi. Leo uko duniani, siku zinahesabika, siku zinapungua. Lililopo mbele ya Allah utahesabiwa vipi? Kama leo tunasumbuliwa na matatizo ya kidunia, ikawa mtu hapati raha kwa sababu ya malaria, hapati raha kwa sababu ya kidonda ambacho kimekamata labda kidole tu, kidonda kidogo kiguse kwenye ulimi wako, kula si raha tena, maskini. Kama haya matatizo tunayajua kidunia, hivi tuna akili gani sisi mpaka tukayakabili mambo, tukayaelekea mambo ambayo hatari yake, hatari yake, ndugu zangu hivyo sisi ni watu wa namna gani tusiozihurumia nafsi zetu siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? halafu unakuja kuuliza futari ile anapika yule, yani bado unakaa na kimada. Yani wewe unamjua Allah kwamba amefaradhisha Ramadhani, na Allah amepanga siku maalum ya hukumu, atakayehukumiwa ni wewe. Kama manabii watokwa na machozi ambao Allah amewasamehe dhambi zote, wewe unayakabili, unayaendea mambo ambayo unajua haya ni haramu, ila kwa sababu watu hawajui, hawanioni, unayaendea. Wewe binadamu, ya ayyuhan, ewe mwanadamu, mwanadamu, ndugu zangu katika imani, hili swala la kusema akipika futari yule inakuwaje saumu yangu na nakaa naye kimada, usitafute kwamba akipika yule futari. Kwa nini wewe umefikia katika ile jambo? Uondoke katika lile ambalo limekuwa ndio swali limekutatiza, linakupelekea ujiulize maswali hupati majibu, kwa sababu umeacha njia kule. Sasa umeingia kwingine, hata pa kutokea kule ujui. Rudi huku ulikoondokea, uiweke vizuri dini yako, utengeneze baina yako na Mola wako, ukae naye vizuri, utekeleze amri zake. Haya masuala si kafutari, si na nini, haya yatakusaidia tu. Unaogopa hofu ile ya mchana wa Ramadhani, likizama jua ndio basi unarudi kwenye mambo yako. Unaogopa hofu ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ukiondoka unarudi kwenye mambo yako. Dini si kama rehani, dini si kama rehani kwamba umekopa hivi halafu bado unarudisha. Dini ni maisha yako, na ukifanya mchezo, Allah hana mchezo na kiumbe wake, yani huo mchezo ni wewe, afu na mtania ambaye hastahili kutaniwa. Ndugu zangu, tujitahidi. Hiyo ni dhana ya sheitani ambaye amekupeleka kukutia katika hili janga. Baada ya kukuingiza katika hili janga, ukawa umeingia, anakutia kitu kingine kwamba sasa funga yako hivyo, unadhani wewe unaendelea na mambo haya, hiyo funga itasihi kweli? Anataka anafunga nayo uiache, wewe unajihesabia matatizo badala ya kurudi huku ulikoacha. Wewe anakupeleka moja moja, kama amekutia katika jambo, baadaye anakutia wasiwasi mwingine. Sasa wadhani funga yenyewe itakubaliwa, kwa mtindo huo kweli? Anataka anafunga nayo uiache, ukiacha ndo anazidi, ndo Allah asema qad dhallu dhalalan ba'ida, wamepotea watu hao, potevu ndio mbali. Shaitani, ash-shaitani sawwala lahu wa amna lahu. Tujitahidi sana. Mimi nalozungumza kwa mtu ambaye ana matatizo haya, kwanza amrejee, lakini namsihi asiache kufunga, ila namsihi sana, kama ambavyo anavyotakiwa na sheria, aondokane na maisha hayo, ajue kama alivyosema Allah, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mataa alhayati dunia thumma ilaina marji'ukum. Enyi watu, ujeuri wenu mnaofanya, mjue ala anfusikum, madhara yake yatarudi kwenye nafsi zenu wenyewe. Mataa alhayati dunia, kinachokusumbueni nyinyi ni starehe ya dunia tu, ndio inakuhangaisheni, lakini ina madhara makubwa yatarudi kwenye wenyewe. Thumma ilaina marji'ukum, na mjue mtarudishwa kwangu mimi, mjue mtarudishwa kwetu sisi, na kuhukumuni kwa hayo hayo. Sasa hutahukumiwa na lipi ambalo hulijui, ni hilo hilo.